za opakowanie. Oferta ważna do 5 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz więcej chorych na COVID w szpitalach. Zajętych jest ponad 21,5 tysiąca łóżek. 400 nielegalnych migrantów ma odlecieć jeszcze dziś z Białorusi do Iraku. W Krakowie uroczyste otwarcie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. 27 356 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarły 502 osoby. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa 21 550 pacjentów. Niemal 1900 z nich jest podłączonych do respiratorów. Ponad 900 osób ukarali w listopadzie policjanci za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych w Słupsku w województwie pomorskim. To głównie mandaty za brak maseczek. Największy problem jest w sklepach i autobusach, mówi rzeczniczka słupskiej policji Monika Sadurska. Nie wszyscy poważnie podchodzą do zagrożenia. Okazuje się, że w samym listopadzie podjęliśmy 2775 interwencji. Na 932 osoby nałożyliśmy mandaty karne, a w 32 przypadkach sporządziliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Mieszkańcy Słupska mówią, że starają się pilnować i zakładają maseczki w zamkniętych pomieszczeniach. Przestrzegamy raczej. Nosimy zawsze maseczki. Mamy zapas w domu, także nie ma problemu, żeby ich nie nosić. Często widzę ludzi bez maseczek, ale to zależy chyba już od osób. Ci, co się nie boją, nie noszą. Ci, co się boją, noszą. Żeby się nie tłumaczyć, nie zwracać uwagi, wolę założyć tą maskę i spoko. Za brak maseczek i niestosowanie się do obostrzeń pandemicznych grozi mandat od 20 do 500 zł. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznał za zgodne z prawem przepisy uzależniające wypłatę funduszy od kwestii związanych z praworządnością. Jego zdaniem sędziowie powinni oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca, jest sugestią dla sędziów. Orzeczenia Wielkiej Izby Trybunału należy się spodziewać za kilkanaście tygodni. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że dzięki ofensywie dyplomatycznej polskich władz opinia międzynarodowa jednoznacznie ocenia działania Białorusi na granicy z Unią Europejską i wspiera Polskę w tym konflikcie. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy w te rozmowy. Pan prezydent rozmawiał z wieloma przywódcami krajów europejskich, począwszy od prezydentów Francji czy Niemiec, skończywszy na rozmowach z prezydentami Macedonii Północnej z Czarnogóry. Wszystkie te rozmowy miały pokazać, jaki jest mechanizm, jeśli chodzi o ataki na granicę. I trzeba powiedzieć, że ta szeroko zakrojona ofensywa dyplomatyczna prezydenta doprowadziła do tego, że udało się zbudować jednolitą ocenę i poparcie dla naszych działań. Piotr Ćwik przypomniał, że o kryzysie na granicy z Białorusią prezydent Duda rozmawiał także z sekretarzem NATO Jensem Stoltenbergiem. Samolot linii Iraqi Airways zabierze dziś z Białorusi kolejną grupę nielegalnych migrantów, którzy zdecydowali się wrócić do ojczyzny. Maszyna zabierze z miejska około 400 migrantów i ma wylądować w stolicy irackiego Kurdystanu, Irbilu. Lotnisko w Mińsku poinformowało, że samolot irackich linii lotniczych powinien wylecieć z Białorusi o godzinie 13.45 czasu lokalnego. Po migrantów przyleci Boeing 747, który może pomieścić 400 pasażerów. Wcześniej odwołano kilka podobnych lotów z migrantami. Białoruskie media, powołując się na jednego z irackich urzędników, informują, że dotychczas wywieziono z Mińska ponad 1800 osób. W sumie chęć powrotu miało wyrazić ponad 3000 migrantów, którym nie udało się z Białorusi nielegalnie przekroczyć granic z Polską, Litwą i Łotwą. Oficjalnie białoruscy politycy twierdzą, że w ich kraju przebywa obecnie około 5000 migrantów. Z tego 2000 koczuje w nadzorowanym przez białoruskie służby centrum logistycznym, które znajduje się blisko białorusko-polskiego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W krakowskim Starym Spichlerzu dziś wernisaż inaugurujący działalność Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Od jutra wystawę będą mogli oglądać zwiedzający. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczerski, mówił w programie drugim Polskiego Radia, że Stanisław Wyspiański był najwybitniejszym polskim artystą przełomu XIX i XX wieku. Podkreślił też, że wyjątkowy jest gmach, który wybrano na siedzibę nowego muzeum.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa. Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Proszę Państwa, w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie rozpoczynają się konfrontacje teatralne. To wyjątkowa szansa na to, żeby zobaczyć zebrane środowisko i teatrów amatorskich, i teatrów offowych, a to chyba jest najważniejszy punkt w zmianach teatralnych, w zmianach w sztuce, bo one z reguły powstają właśnie tam, gdzieś na obrzeżach, nie w tych teatrach, które oglądamy na co dzień, tych teatrach dotowanych. Gdzieś tam ci poszukiwacze różnego nowego języka otwierają zupełnie nowe sposoby myślenia o sztuce. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani Jadwiga Jagoda-Skowron, pełnomocnik dyrektora Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, i pani Monika Damiec, aktorka, reżyserka i instruktorka teatralna, która właśnie wywodzi się z nurtu offowego. Były czasy, proszę państwa, kiedy czytanie kryminałów nie było zbyt nobilitujące, zwłaszcza w takim środowisku intelektualnym. Kilkanaście lat temu jeszcze wszyscy czytali oczywiście, ale też ukrywali te wypieki, gdzieś chowali te kryminały pod stołem. Tymczasem od dłuższego czasu literatura i kryminał są jednak gatunkiem nobilitującym. Napisać dobry kryminał to nie jest łatwa sprawa. Afera kryminalna to największy na Pomorzu festiwal kryminału i rusza już jutro, i naszym gościem w tej godzinie będzie pan Marek Demczuk z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. I jeszcze w tej godzinie czeka nas oczywiście trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołoćki. Same old, same bed.

W ramach tego programu realizowane jest w naszym teatrze kilkanaście wydarzeń. Głównym celem tego programu jest poszerzanie misji teatru, tak w skrócie mówiąc. Wychodzenie z różnymi działaniami poza teatr, ale także realizowanie takich może nietypowych, niestandardowych dla teatru działań. I tak, żeby tylko wspomnieć, na przykład w czasie lockdownu realizowaliśmy z młodzieżą wiele warsztatów online'owych, a potem finał odbywał się na naszej scenie. Współfinansujemy różne produkcje teatrów niezależnych, na przykład, a potem prezentujemy je podczas naszych festiwali. I tak na przykład podczas rzeszowskich spotkań teatralnych w tym roku równolegle zaprezentowaliśmy przegląd teatrów ofowych. Pracujemy z młodzieżą w ramach naszej młodej sceny i mówiąc o młodzieży takiej uzdolnionej, która poważnie myśli o aktorstwie, przygotowujemy ich tą drogą i już 5 grudnia kolejna premiera, na którą zapraszamy do naszego teatru, ale także konfrontacje teatralne właśnie, które już dzisiaj rozpoczynają się u nas. Zaprosiliśmy do ścisłego finału 5 teatrów. Oprócz prezentacji scenicznych, które będą odbywały się na naszej dużej scenie, to także cykl warsztatów, który je poprzedzi, to rozmowy, dyskusje, omówienia, koncert oraz specjalny pokaz teatralny na finał. Czyli sporo się będzie działo. Jakie to są grupy teatralne i co sprawiło, że państwo wybraliście właśnie je? To może pytanie skieruję do pani Moniki Adamiec. Obejrzymy przedstawienia, które zaprezentują teatry właściwie z całego Podkarpacia. Przyjedzie do nas Teatr Okna ze Stalowej Woli, ze spektaklem Bajki dla. Przyjedzie Teatr w Dębicy ze spektaklem Siostry. Teatr Sam z Przemyśla ze spektaklem Hashtag Hen. Oraz Teatr z Ustrzyk, Teatr Para ze spektaklem Jeszcze zaśpiewamy, jeszcze zatańczymy. To są wyjątkowe przedstawienia, wyjątkowe teatry i teraz ten czas pandemii pokazał, jak bardzo ważna jest ta praca wspólna i to, żeby się nie puszczać, tylko żeby się właśnie trzymać, żeby się konsolidować, żeby się zbierać, żeby tym z tą swoją energią, swoim zapałem pobudzać siebie i tworzyć, bo wszystkie te teatry, wszyscy, którzy tworzą te teatry, łącznie z reżyserami, którzy są opiekunami jednocześnie tych grup, mają zawsze coś do powiedzenia. I to jest najwspanialsze w tym teatrze właśnie miłośniczym, w tym teatrze, który my tutaj będziemy konfrontować w ten weekend. Na swój sposób, jak spojrzeć w historię sztuki, szeroko rozumianej oczywiście, nie tylko sztuk plastycznych, to w czasach trudnych tworzy się najlepiej. Najwięcej jest przemyśleń, najwięcej refleksji, najwięcej takiego skupienia, skoncentrowania na sobie, na po prostu tym, po co właściwie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Gdzieś tam to wszystko nagle zaczyna się konsolidować w twórcach i powstają bardzo ciekawe rzeczy. Dochodzi do wielu przemian w przestrzeni przeróżnych dziedzin sztuki. Na pewno teatr jest na takim etapie, bo to już widać od dłuższego czasu. Więc kilka słów o tym, co zobaczymy na scenie. O tytułach pani już wspomniała, pani Moniko. Do tego wrócimy za chwilę. times and sorrow. I seen trouble all my day. I bid farewell to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here. Drodzy Państwo, ruszają podkarpackie konfrontacje teatralne w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Naszymi gośćmi są pani Jadwiga Jagoda-Skowron, pełnomocnik dyrektora tegoż teatru. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I pani Monika Adamiec, aktorka, reżyserka, instruktorka teatralna i osoba odpowiedzialna tak organizacyjnie też za to wydarzenie. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, pani wspomniała o kilku, znaczy po prostu o tych 5 tytułach, które będziemy mogli zobaczyć od dzisiaj na scenie teatru, ale co się pod nimi kryje? O czym opowiadają twórcy i jakiego języka teatralnego używają? Przyjedzie do nas z Ustrzyk Teatr Para. Wyjątkowy teatr, bo działa już od 24 lat. Posługują się taką formą jak ruch, taniec, teatr wyobraźni, teatr formy, teatr plastyki i pokażą spektakl, który porusza właśnie problem izolacji, zwłaszcza tej dotykających młodych ludzi zamkniętych w czasie pandemii w swoich domach. To jest taki song wołanie o powrót do normalności, do pięknego życia i do po prostu do bycia, do wspólnego tańca, do wspólnego śpiewu. To będzie pierwszy spektakl konfrontacji. Drugi spektakl, który zobaczymy, to przepiękne widowisko w wykonaniu dwóch niesamowitych dziewczyn, Zuzanny Borowiec i Alicji Bojnarowskiej. One należą do grupy teatralnej, która pracuje w Dębicy, Teatr Ferment, a przygotowuje jej, pracuje z nimi niesamowita dziewczyna, Dominika Migoń-Madura, która od wielu, wielu lat prowadzi właśnie młodzieżowe grupy i to są spektakle, które opowiadają o potrzebach dorastania, o budowaniu więzi. Ten spektakl, który zobaczymy, Siostry, to właśnie spektakl o budowaniu więzi między siostrami, o miłości siostrzanej, o tej miłości wystawianej na niejedną próbę. Trzecim spektaklem pierwszego dnia będzie monodram w wykonaniu Rafała Paśko. To jest też nieprawdopodobny spektakl, ponieważ opowiada o Henryku Jaskule, wybitnym żeglarzu, który pochodził z Przemyśla i na swoim jachcie, Dar Przemyśla, opłynął cały świat, dookoła nie schodząc ani raz na ląd. A wykonuje to założyciel teatru San, Przemyśla właśnie Rafał Paśko, który na co dzień pracuje jako nauczyciel i prowadzi też zajęcia teatralne z młodzieżą, a tutaj będzie chciał nam pokazać swoją opowieść o Henryku Jaskule. I jeszcze jeden spektakl, który zobaczymy w tym naszej konfrontacyjnej, konkursowej części jakby, to spektakl Teatru Okna, który został napisany, Teatr Okna działa od 39 lat. To jest też niesamowite, że te teatry są tak długo działają na Podkarpaciu i są takie prężne. Założony został przez Marka Wojnarowskiego, a teraz prowadzony przez Grzegorza Prokopa. Mówię o tych nazwiskach, bo to są bardzo ważne nazwiska, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie i całe serce wkładają właśnie w ten ruch teatralny, w ten ruch miłośniczy. Miłośniczy, nie mówię amatorski, ale miłośniczy wielkiej pasji do teatru. W wykonaniu Teatru Okna zobaczymy bajkę, którą napisał aktor i reżyser, który urodził się w Stalowej Woli, Omar Sagare. Więc bardzo, bardzo ciekawa rzecz. To też spektakl wyjątkowy, bo na scenę przełożona zostały nieteatralne teksty. Tak więc będziemy mieli okazję zobaczyć świat wykreowany przez wyobraźnię. Bardzo dziwny świat, ale jednocześnie to taki świat trochę filozofii. Bardzo jestem ciekawa tego przedstawienia, jak ono będzie wyglądało właśnie na dużej scenie w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wspomniała pani, że to są osoby, które przede wszystkim żyją teatrem na co dzień, jakkolwiek zajmują się jednocześnie innymi rzeczami zawodowo. Ale powiedziała pani, że to nie są amatorzy, że to nie są amatorskie spektakle. To jest taka, no poniekąd jeszcze trwa taka trochę debata, czy ktoś, kto nie jest zawodowym artystą, w ogóle co to znaczy być zawodowym artystą, to jest amatorem czy nie? Jak pani do tego podchodzi? Myślę, że potrzeba wypowiedzi, taki mocny głos, fascynacja tą formą wypowiedzi, jaką jest teatr, muzyka, taniec, które się zawierają zresztą w teatrze i te emocje, które za tym wszystkim idą, to jest wyznacznik tej fascynacji, tego bycia aktorem. Myślę, że to jest najważniejsze. Miłość do teatru. Aktorstwo. A narzędzia, które się otrzymuje... bo te narzędzia są bardzo ważne. Narzędzia są bardzo ważne i dzięki temu, że te miłośnicze, amatorskie teatry prowadzą zawodowi reżyserzy albo osoby, które są wyedukowane w szkołach teatralnych, dzięki temu te zajęcia są bardzo profesjonalne i ci młodzi ludzie albo też ci dorośli ludzie są dobrze przygotowani do wejścia na scenę. Także myślę, że tutaj ta granica będzie się zacierała i to będzie się przenikało, te światy będą się przenikały. Często aktorzy, tancerze, którzy nie są zawodowymi aktorami po szkołach teatralnych, grywają w spektaklach teatrów zawodowych, a jednocześnie aktorzy zawodowi przechodzą do tego nurtu off, tego nierepertuarowego, tego mocnego, który teraz się naprawdę bardzo, bardzo umacnia. I to jest wspaniałe. Z reguły tam się odnajdują w ogóle w teatrze offowym, więc gdzieś tam przecinają się przez różne dziedziny sztuki w obrębie tych offowych działań. Jeszcze na sam koniec, już tak kilka zdań rzeczywiście, ale jak doszło do współpracy między państwem, między paniami? Przy programie Przestrzenie Sztuki właśnie szukamy takich pasjonatów. Współpracujemy z różnymi twórcami, z różnymi artystami. I przestrzenie sztuki to właśnie takie przenikanie tych różnych światów, ale ten wspólny mianownik, ten teatr zawsze jest. No i pani Monika jest taką osobą, tak jak pani wspomniała, reżyserka, aktorka, wokalistka. Poza tym spod jej ręki, że się tak wyrażę, wyszły rzesze aktorów, mówiąc tych zawodowych aktorów, nawet u nas w całym zespole artystycznym jest kilka osób, które mówią, że zaczynały przygodę z teatrem właśnie u pani Moniki Adamiec i takich osób jest naprawdę dużo w całej Polsce w różnych teatrach. Pani Monika specjalnie przygotowała recital, który zakończy pierwszy dzień konfrontacji, natomiast drugiego dnia ten gość specjalny, o którym wspomniałam, to właśnie jej teatr, który stworzyła, Latający Teatr Kantorowi, który wystąpi ze spektaklem Kantor tu jest. I wracając do tego, co jest profesjonalne, co jest zawodowe, prawda, w teatrze, a co może trochę inną definicję powinno mieć. spektakl, który powstał, tworzą ludzie, którzy, można powiedzieć, żyją teatrem, żyją z teatru, ale nie są aktorami na, że tak powiem, na etatach w zespołach teatralnych, w stałych zespołach teatralnych, ale przychodzą w jedno miejsce, tak jak tutaj do Wielopola, i tworzą fantastyczne przedstawienia, a myślę, że miarą ich zawodostwa jest choćby to, że śmiało z nimi podejmuje współpracę, no właśnie, na przykład Leszek Mądzik, na przykład Magdalena Miklasz, albo to, co jest w najbliższych planach, Agata Duda-Gracz. Więc to jest poziom aktorstwa, który naprawdę zasługuje na uznanie i wyróżnienie. I pewnie to jest też fakt, że ten nurt offowy rzeczywiście wychodzi na piedestał, który się należy. Podkarpackie konfrontacje teatralne ruszają dzisiaj, a naszymi gośćmi były pani Jadwiga Jegoda-Skowron, pełnomocnik dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, i pani Monika Damiec, aktorka, reżyserka, instruktorka teatralna i, jak się dowiadujemy, też poniekąd, no tak naprawdę, nauczyciel wielu aktorów, których możemy spotkać w różnych miejscach w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Ciągle brzmi nienawiść chodź ze mną. Zanim zobaczę, usłyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze no przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znajomość, starych zaklęć znajomość. Drodzy Państwo, jeżeli lubicie kryminały, to być może to jest dobry moment, żeby pojechać do Gdańska, bo tam rusza festiwal Afera Kryminalna 2021, a naszym gościem jest pan Marek Demczuk z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Państwa. Panie Marku, to jest też, poza tym, że sam festiwal w sobie jest ciekawy, to też jest poniekąd no, taki moment przełomowy, bo to już jest 10. afera kryminalna. Jak to się zmieniało na przestrzeni tych kilku lat? No, nasza afera kryminalna, tak jak pewnie wiele tego typu podobnych wydarzeń, powstała z pasji konkretnych ludzi, z ich zamiłowania do kryminałów. A konkretnie z naszej strony była to kierowniczka filii Biblioteki Oliwskiej, pani Iwona Jarentowska i jej przyjaciółka Jolanta Świetlikowska z wydawnictwa Oficynka, gdańskiego wydawnictwa. I ta pasja skupiała wokół siebie coraz więcej ludzi, nowych ludzi. Było to okazja do wielu nowych spotkań, nawiązania kontaktów. Tak z ciekawości, proszę Państwa, w czasie tej afery jako słuchacze czy jako uczestnicy zasiedli sędziowie i prokuratorzy i ławnicy. Był kryminalny poczęstunek, z chęcią samym go spróbował, ale wtedy jeszcze nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu. Oddział pruski wyprowadził ludzi w czasie trwania afery z biblioteki w nocy do domu zarazy pod bronią, tak aby przy pochodniach, tak aby pokazać, jakie były zabiegi operacyjne w czasie wojen napoleońskich. laboranci. Czyli takie poniekąd działania takie kryminalne w praktyce. Tak. Co nas czeka przez te najbliższe dwa dni, bo z tego co wiem, to jedno ze spotkań jest wyjątkowe i rzeczywiście twórca, którego nazwisko myślę, że zaraz Państwo skojarzą natychmiast. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało nam się to zrobić na żywo, że będą z nami ludzie, że będziemy mogli się spotkać mimo obostrzeń oczywiście i zachowaniem wszystkich obostrzeń. Głównym daniem specjalnym, gościem specjalnym tej afery będzie Graham Masterson, autor światowych bestsellerów, wielu horrorów, wielu książek, takich jak Manitu Kosnica, jak Dziecko Ciemności. Ta ostatnia krótka powieść dzieje się w Warszawie, chociaż jest to autor, który jest w Stanach Zjednoczonych, tam mieszka, jest zafascynowany Polską i dlatego chętnie nas nawiedza. Tym razem będziemy się łączyć z nim na relacji online. Ale oprócz niego będzie też wiele bardzo, bardzo ciekawych spotkań, które planujemy. Będą to panele dyskusyjne, chociażby taki jak hipnotyzujący urok zła. Będzie dyskusja dlaczego. Mariusz Czubaj, Robert Małecki, Krzysztof Beśka, czy Małgorzata Oliwia Sobczak, więc ciekawe spotkanie. To nie jest proste napisać dobry kryminał. Tych kryminałów powstają dziesiątki, setki, właściwie tysiące na świecie, być może nawet więcej niż tysiące co roku, a jednak cały czas nowi autorzy chcą gdzieś tam skonfrontować się z tym przedziwnym gatunkiem, który zmienia się rzeczywiście z roku na rok coraz bardziej. A propos debiutantów, kogo będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć podczas tego festiwalu Afera Kryminalna? Tak, nie zapominamy o debiutantach i w tym roku gościć będziemy Tomka Żaka, który jest bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i czytelników, a to już jest duży sukces. Będzie spotkanie z nim, zapraszamy. Bardzo ciekawe spotkanie. Na razie nie będę zdradzał szczegółów. Wszystko na miejscu. Wszystko snute tajemnicą. No to dobrze, bo to kryminał. No, oczywiście. I afera. Max Czorny, kolejne bardzo znane nazwisko w tym świecie pasjonatów kryminałów, zaprezentuje swoją najnowszą książkę Pacjent. Też prawnik z wykształcenia, ale dlaczego mówię też, bo jego powieści podbijają polskie listy bestsellerów, także warto się z nim spotkać na żywo i posłuchać, co ma do powiedzenia. Z autorami kryminałów zawsze warto rozmawiać, bo też ich praca jest bardzo specyficzna. Też wielu z nich właśnie w jakiś sposób zawodowo było związane, czy no raczej było, ale bywa, że jest też z tym światem gdzieś dotykającym przestrzeni prawdziwego, trudnego życia przestępczego. I to tak jakoś ześciga z organami ścigania oczywiście. 3-4 grudnia Afera Kryminalna. Trzeba po prostu pojechać do Gdańska i spotkać się z tymi ludźmi, posłuchać, zobaczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marek Demczuk z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, gdzie też jest organizowany ten festiwal. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na żywo. To stay till morning, you can leave without a warning. If she wants you, don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. Fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. It feels like it's enough to drive you mad, but by now the silence doesn't feel so bad. I know I said Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Pierwsze podróże Norwida po Europie nie miały jeszcze ciężaru tułaczki i wygnaństwa. Był jednym z wielu, którzy podróżowali wówczas po starym kontynencie w poszukiwaniu wiedzy, idei, sztuki i przyjaźni. Nie tylko XIX-wieczna arystokracja, ale także zwolna tworząca się wschodnioeuropejska inteligencja traktowały podróże do Włoch, Niemiec, Anglii i Francji jako cywilizacyjne wtajemniczenie. Tak też wędrował Norwid. Dopiero w Berlinie w 1846 roku młody polski artysta doświadczył gorzkiego losu człowieka politycznie podejrzanego. Ambasada Rosji w Paryżu przesłała do ambasady Rosji w Berlinie depeszę, z której wynikało, że Norwid utrzymuje kontakty z emisariuszami emigracyjnymi. Jak wprost napisano, służy za pośrednika w polskich machinacjach. Dla rosyjskich urzędników był to świetny pretekst, by spróbować uczynić zeń swego współpracownika. Tym bardziej, że Norwid miał już wówczas kontakty ze środowiskiem księcia Adama Czartoryskiego, czyli monarchistycznym obozem konserwatywno-liberalnym, którego sercem był hotel Lambert. Sprawa nie poszła jednak po myśli sekretarza rosyjskiej ambasady, Feliksa Piotrowicza Fontona. Nagabywany o współpracę Norwid miał mu w twarz wykrzyczeć: niegodnym kariery świetnej, którą pan mi wskazujesz, i przyjm moje pożegnanie na wieki. Zruszczonego Francuza tak to rozsierdziło, że wrzasnął: wy, panowie Polacy, jesteście poeci. My, Moskale, nie. Zobaczymy, kto dalej zajdzie. Ta wymiana zdań skończyła się dla Norwida berlińskim więzieniem, do którego Prusacy wsadzili go za sugestią Fontona. Poeta najpierw trafił do wilgotnych lochów, później, po interwencji Polonii, do kliniki więziennej. Wreszcie, najpewniej i za wstawiennictwem dobrego słowa i rzetelnej monety, wypuszczono go z domu niewoli. Tych kilka tygodni przypłacił ciężkim stanem zapalnym i zaczątkami głuchoty, która w kolejnych dekadach znacznie utrudniała mu życie i jeszcze wzmagała obraz swarliwego i trudnego w relacjach. Trójkowy felieton literacki. Za ten wspólny czas dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję zrealizowała Olga Szućko, a wydał Radosław Wojtas. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką.